เป็นเรื่องแปลกๆซะหน่อยยายมิ่งสมัยนั้นแกยังรุ่นอยู่แกเป็นคนเก่งไม่กลัวใครพูดจาฉะฉานทำงานเก่งด้วยไม่ได้เก่งแต่ปากอย่างเดียวทำนาทำไร่ช่วยพ่อแม่คนสมัยก่อนนี่เรียนแค่อ่านออกเขียนได้ก็ออกจากโรงเรียนแล้วไม่ได้คิดจะเรียนให้ได้รับปริญญาอะไรกันเพราะว่าอาชีพที่แน่นอนที่สุดก็คือทำไร่ไถนาอยู่กับวัวควายตลอดวันอยู่แล้วคืนหนึ่งพ่อของยายมิ่งท้องเสียเขาว่าเป็นบิดยาอยู่ก็ไม่มีติดบ้านกันเลยแล้วมันกลางดึกซะด้วยแม่ก็บอกกับยายมิ่งบอกอีมิ่งเอ็งไปตามหมอเสียมมาบอกแกด้วยว่าพ่อเอ็งปวดท้องสงสัยจะเป็นบิดยายมิ่งไม่กลัวผีไม่กลัวคนแกคนเดียวแหละวิ่งบ้างเดินบ้างไปตามหมอเสียมบ้านอยู่โน่นนะบ้านเหนือบนห่างจากบ้านของแกตั้งไกลหมอเสียมเป็นหมอยากลางบ้านแผนโบราณรักษาคนเก่งช่วยคนให้รอดตายมานักต่อนักแล้วยายมิ่งต้องฝ่าความมืดไปตามทางสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังลำบากไม่มีถนนเหมือนสมัยนี้หรอกต้องไปตามทางเล็กๆแคบๆเลาะไปตามหลังหมู่บ้านแล้วหลังหมู่บ้านก็มีแต่ต้นหมากรากไม้ป่าดงทั้งนั้นมองไปทางไหนก็มืดไปหมดไฟก็ไม่มีติดตัวไปแต่พอดีว่ามันเป็นหน้าแล้งหญ้าข้างทางก็ไม่รกถ้าเป็นหน้าฝนนี่จะลำบากมากยายมิ่งวิ่งไปชนกับใครก็คนหนึ่งทำให้แกถึงกับหกล้มลุกขึ้นมาก็ร้องถามว่าใครว่ามาทำไมไม่หลีกมองไปเห็นร่างนั้นตะคุ่มยืนขวางทางอยู่คนนั้นก็ไม่ตอบยืนขวางหน้าอยู่ด้วยยายมิ่งก็ถามไปอีกว่าใครนะถอยไปนะจะไปตามหมอพ่อไม่สบายร่างดำทะมึนก็ยิ่งยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละยายมิ่งคิดว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าดูรูปร่างสูงใหญ่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกขนาดชนแกยังกระเด็นล้มได้นะส่วนมันยืนทรงตัวอยู่ไม่ล้มเลยบอกให้หลีกทางก็ไม่หลีกยายมิ่งก็เลยด่าแล้วสายเท้าเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ทันถึงตัวก็ต้องชะงักเพราะคนนั้นจุดยาสูบแดงวาบเลยตอนจุดไฟก็เลยเห็นหน้าคนนั้นเป็นผู้ชายมีหนวดหน้าดำๆคล้ำๆหน้าดุทีเดียวผมสั้นอายุก็กลางคนคางแหลมๆเอ๊ไม่เคยเห็นหน้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านตอนนี้แหละที่ยายมิ่งเริ่มกลัวเขาจะเป็นคนร้ายแกก็เลยถอยห่างออกมาบอกตัวเองว่าต้องเดินเลี่ยงมันไปไม่งั้นไม่ได้ไปตามหมอแน่มันก็ยังยืนดูยายอยู่เงียบๆแกก็เลยเดินออกนอกทางอ้อมตัวมันไปห่างๆมันก็ยืนไม่กระดุกกระดิกพอพ้นห่างจากมันได้ก็เข้าทางเดินรีบจ้ำอ้าวเหลียวไปมองปรากฏว่ามันตามมาร่างทะมึนนั้นตามมาโดยไม่ลดละออกวิ่งเลยไม่ไหวแล้วแกก็ออกวิ่งไปมันก็ตามแต่แกรู้สึกเหมือนมันไม่ได้วิ่งแต่มันลอยมาได้อย่างนั้นแหละไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของมันเลยเอ๊ะคนอะไรลอยได้อันนี้แหละทำให้งงมากแล้วก็กลัวมากแกวิ่งจนถึงบ้านหมอเสียมร้องเรียกเสียงลั่นให้หมอเสียมช่วยกลัวมันจะตามมาทันก่อนที่จะเข้าไปในบ้านของหมอมันตามมาจริงๆจนมาใกล้ๆยิ้มมิ่งร้องลั่นเลยโอ้ช่วยด้วยผีหมอเสียมช่วยด้วยผีร่างนั้นลอยวูบมาถึงตัวแกหันหลังเข้าพิงต้นมะขามใหญ่สู้ไม่ถอยมันจนตรอกแล้วนี่ไม่ว่าผีไว้คนนะกูเอานั่นน่ะพอแกตั้งหลักสู้ไอ้ร่างนั้นมันก็ถอยห่างไปยืนสู่บุหรี่แดงวาบวาบอยู่ไฟจากมวนบุหรี่แดงวาบเมื่อไรก็จะเห็นหน้าของมันชัดขึ้นมาวูบนึงเสียงหมอเสียมตื่นละตอนนั้นร้องถามออกมาเอ้ยใครวะมาเอะอะไรกันเท่านั้นเองแกก็เห็นไอ้ร่างที่สูบบุหรี่มันหายไปดื้อๆทั้งบุหรี่ด้วยวูบหายไปเลยแกไม่เห็นมันเดินไปทางไหนอ่ะมันหายไปตรงนั้นแหละหมอเสียมออกมาถามว่าเป็นอะไรแกก็เล่าให้ฟังหมอเสียมถึงกับพึมพำว่าเอ็งโดนผีหลอกเอาให้แล้วเสร็จแล้วหมอก็ไปรักษาพ่อของยายมิ่งจนมีอาการดีขึ้นผีที่หลอกยายมิ่งเนี่ยเคยมีคนเจอมาแล้วมักจะมายืนสูบยาอยู่ตามหลังหมู่บ้านคนไม่รู้ก็นึกว่าเป็นคนเราดีๆนี่เองแต่ที่แท้ผีเพราะสมัยก่อนนู้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเลี่ยมชอบเดินกลางคืนเดินสูบยาอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีนิสัยชอบลักชอบขโมยตอนหลังโดนมือดีฆ่าตายตรงแถวๆที่ยายมิ่งโดนหลอกกันแหละแถวนั้นน่ะมีต้นไทรอยู่ทิ้งศพไว้โคนต้นไทรโดนเชือดคอสวิตขาดนอนมดขึ้นอยู่จนเช้าคนมาเจอตอนเช้าไม่รู้ว่าใครฆ่าก็ตายฟรีไปกลายเป็นผีที่หลอกหลอนชาวบ้านไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็เลยทำให้ยายมิ่งแกกลายเป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาล่ะครับ เรื่องแปลกๆที่คุณพัชรีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแกเป็นสาวรุ่นวันนั้นมันหน้าแล้งมะม่วงกำลังมีให้กินนะเทิมคนบ้านเหนือรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแกขี้เมาด้วยแกรู้จักกับน้าสนซึ่งเป็นน้าชายของคุณพัชรีบ่ายวันนั้นแกปีนป่ายขึ้นไปบนต้นมะม่วงเพื่อจะเก็บมะม่วงให้ลูกสาวคนเล็กกินแล้วเกิดพลั้งพลาดขึ้นมาทำให้แกตกลงมาจากต้นมะม่วงสูงใหญ่ต้นนั้นลอยละลิ้วร่างกระแทกพื้นดินนัดเทอมนี่แกนับถือน้าสนมากแกมักจะมาขึ้นตาลทำน้ำตาลเมากินกันกับน้าสนแล้วแกก็มักจะเอาหัวปลาเค็มปลาช่อนมาด้วยเอามาย่างไฟส่งกลิ่นหอมกินแกล้มกับน้ำตาลเมาในไหแกมีลูกอยู่7 คนลูกก็มีเรื่อยละสมัยนั้นไม่มีการทำหมันคุมกำเนิดกันแต่อย่างใดลูกมันก็เลยเยอะๆกันพูดถึงฐานะของแกแล้วก็ไม่ดีมีกินไปวันๆเท่านั้นเองพอแกหล่นจากต้นมะม่วงก็มีคนวิ่งมาบอกน้าสนที่บ้านน้าสนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่คว้าผ้าขาวม้ามาผืนหนึ่งทีแรกจะเอาโพกหัวแล้วยังไงไม่รู้เอามาคาดพุงแล้วก็ลงเรือนวิ่งออกไปจากบ้านคุณพัชรีเห็นอย่างนั้นก็ลงเรือนตามน้าสนไปด้วยน้าก็ไล่ให้กลับก็ไม่กลับแกบอกไม่ใช่เรื่องของเด็กความจริงแล้วแกไม่อยากให้ไปเห็นศพต่างหากด้วยความดื้อรั้นก็ตามไปจนได้จนไปเห็นที่เกิดเหตุต้นมะม่วงหลังเรือนนะเทิมนะต้นสูงใหญ่ตัวนะเทิมเองนอนอยู่บนเสื่อรำแพนนะวันนั้นเมียนะเจียกเมียนะเทิมเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านร่างนั้นนอนกระเสือไม่มีหมอนหนุนแต่อย่างใดลูกๆนะเทิมร้องไห้กันกระจองงอแงอยู่รอบๆลูกสาวคนเล็กอายุ7 ขวบเห็นจะได้ที่จะกินมะม่วงนั่นแหละนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆพ่อผู้ล่วงลับน้าสนก็แหวกคนเข้าไปจับชีพจรดูที่ข้อมือก้มฟังหัวใจแล้วก็บอกใครๆว่าน้าเทิมตายแล้วคนอื่นก็ว่าตายมีน้าทวนน้องชายของน้าเทิมเป็นคนเดียวที่ค้านว่าน้าเทิมยังไม่ตายแค่สลบไปเท่านั้นเดี๋ยวก็จะฟื้นให้นอนเฉยๆอยู่ก่อนแล้วแกก็เที่ยววิ่งหายาดมยาหม่องมาให้พี่ชายสูดดมหนักเข้าก็ขอแรงน้าสนให้ช่วยกันหามน้าเทิมไปหาหมอแผนโบราณคนหนึ่งที่อยู่บ้านหัวป่าใกล้ๆหมู่บ้านแกหาแคร่มาจะใส่ร่างน้าเทิมคนอื่นๆเขาก็พากันสั่นหัวไม่เล่นด้วยแต่น้าสนถอนหายใจแล้วก็เข้าช่วยยกร่างน้าเทิมวางบนแคร่น้าทวนขอแรงคนนั้นคนนี้ให้ช่วยกันหามเพราะว่าลำพัง2 คนเอาไปไม่ไหวแน่ๆต้องมีคนไปผลัดเปลี่ยนมีคนค้านว่าตายแล้วเอาไปทำไมน้าทวนก็บอกยังไม่ตายไม่มีบาดแผลเลยเขาก็พูดกันว่าคอหักไม่ตายได้ไงผลสุดท้ายก็มีคนช่วยหามกันไปออกทางหลังหมู่บ้านคนก็ตามไปดูกันคุณพัชรีก็วิ่งตามไปด้วยไม่ให้น้าสนเห็นนะผ่านดงไม้ออกไปสู่แสงแดดพอแดดร้อนคนก็ไม่ตามไปกันแล้วมีไม่กี่คนที่ตามไปช่วยเขาหามคนอื่นได้แต่ยืนมองตามไปอยู่ตรงปากดงไม้นั่นแหละแสงแดดนี่ร้อนเปรี้ยงเนี่ยแดดนี่ระยิบเป็นตัวอยู่กลางท้องทุ่งยืนดูกันอยู่พักนึงก็พากันกลับบ้านคุณพัชรีก็กลับบ้านเหมือนกันราวๆชั่วโมงเห็นจะได้นะสนก็กลับมาที่บ้านคนที่บ้านก็ถามกันใหญ่ว่านะเทิมเป็นยังไงบ้างนะสนก็สายหน้าบอกว่าก็คนมันตายแล้วมันจะฟื้นได้ยังไงแล้วก็เล่าว่ายังไม่ได้ไปถึงมือหมอแล้วไปแค่กลางทางเท่านั้นน่ะกำลังหามๆกันอยู่นะเทิมเกิดลุกขึ้นมานั่งนะทวนก็ร้องว่าเห็นไม่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วดีใจกันเป็นการใหญ่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะลุกนั่งได้ก็รีบวางแคร่วางกลางแสงแดดร้อนๆอย่างนั้นแหละน้าสนก็ไม่แน่ใจมองไปเห็นดวงตาน้าเทิมลืมโพลงแข็งทื่อไม่กระพริบมือก็อยู่เฉยร่างก็ไม่กระดุกกระดิกเอ๊ะมันยังไงกันน้าทวนเข้าไปเขย่าร่างน้าเทิมถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมมีเสียงดังออกมาจากปากน้าเทิมว่ามึงจะหามกูไปไหนเสร็จแล้วร่างนั้นก็หงายหลังนอนลงไปอย่างเดิมแต่ตาลืมโพลงไม่ยอมหลับนัททวนจับชีพจรฟังหัวใจเป็นการใหญ่เลือดก็ทะลักออกมาจากปากเป็นเลือดดำๆนัทสนช่วยกันเอามือปิดเปลือกตาให้นัทเทิมสุดท้ายก็ต้องพากันหามกลับเพราะว่านัทเทิมตายแล้วจริงๆตอนที่ลุกนั่งได้นะเขาว่าผีไตโหงมันคงจะเข้าไปสิงชั่วครู่นึงเพราะว่าเสียงพูดนั้นไม่ใช่เสียงนัทเทิมเสียงนัทเทิมไม่ใหญ่แต่ว่าเสียงนั้นใหญ่มากดังเหมือนกับเสียงคำรามว่าอย่างนั้นนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องลูกวัวผีครับคุณณทีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอยุธยา สมัยก่อนในที่บ้านแกมีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงกันเป็นฝูงใหญ่ๆเลยต้อนไปเลี้ยงตามทุ่งหญ้าท้องไร่ท้องนาให้มันแทะหญ้ากินเลี้ยงวัวนี่สนุกมากตอนนั้นยังเด็กก็ปล่อยวัวให้กินหญ้าแล้วเด็กเลี้ยงวัวก็วิ่งเล่นกันปีนป่ายต้นไม้เก็บพุทรากินมะขามเทศก็มีสนุกแล้วยังอร่อยอิ่มท้องอีกด้วยคนที่เลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเป็นพี่ชายของคุณนาทีเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณนาทีเพราะว่าเขาไม่ต้องไปโรงเรียนสำหรับคุณนาทีแล้วเวลาโรงเรียนหยุดปิดเทอมหรือว่าวันหยุดเรียนนั่นแหละถึงจะได้ออกไปช่วยเขาถึงแกก็จำชีวิตในช่วงนี้ได้ดีไม่เคยลืมอยู่มาวันหนึ่งแม่วัวตัวหนึ่งมันมีชื่อว่านางแดงวัวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากให้ลูกโดยสม่ำเสมอแถมลูกทุกตัวที่ออกมาแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงง่ายโตเร็วพ่อชอบแม่วัวตัวนี้เป็นพิเศษเรียกมันว่านางทองแดงแม่วัวหรือว่านางแดงนี้ก็เกิดออกลูกที่ผิดจากทุกครั้งที่ออกมาลูกของมันตัวนี้เป็นตัวผู้แต่ขาไม่ดีพิการขามันหายไปข้างหนึ่งมีเพียง3ขาเท่านั้นคือมี2ขาหน้าแต่ว่าขาหลังมีเพียงข้างเดียวแล้วก็ลูกวัวตัวนี้ก็ไม่แข็งแรงทำท่ามันจะไม่รอดพ่อเห็นเข้าก็ได้แต่นิ่งเงียบตามธรรมดาแล้วพ่อจะดีใจมากถ้านางแดงออกลูกเพราะมันไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวพ่อก็ไม่พูดอะไรเลยได้แต่ยืนมองมันพอข่าวเรื่องนี้ล่วงรู้ไปเข้าหูชาวบ้านไม่ว่าใครก็พากันมาดูเต็มบ้านไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่มากันหมดมาแล้วยังไม่มาดูเปล่ายังพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางคนถึงกับบอกว่าอย่างนี้ต้องเอาไปลงหนังสือพิมพ์แต่บางคนก็บอกว่าเลี้ยงเอาไว้ออกงานให้คนดูดิปิดวิกแล้วเก็บเงินรับรองได้หลายตังค์เลยบางคนก็ปลอบพ่อไม่ต้องเสียใจหรอกมันมีกรรมก็เลยเป็นอย่างนี้พ่อก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกแล้วพูดออกมาบอกข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นไปแล้วนี่แม่มันก็ไม่ได้แกล้งไม่มีใครไปทำมันเป็นของมันเองคงจะเป็นกรรมอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ที่ข้างเงียบเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียดายมันก็มีบ้างที่ผิดหวังแต่ข้าสงสารมันมากกว่ามันมีแค่สามขาแล้วนี่มันจะขยโยขยเยกไปหากินได้ยังไงกันลำบากแย่เลยเกิดมากับเขาทั้งทีก็ไม่เหมือนตัวอื่นเขาลูกวัวสามขานี่มันไม่แข็งแรงจริงๆมันย่ำแย่มากท่าทางร่อแร่พ่อเห็นแล้วสายหน้าไปมาถอนหายใจเฮือกเฮือกน่าสงสารว่ามันอยู่ที่นั่นได้เพียง3วันมันก็สิ้นลมนอนอยู่ข้างๆแม่ของมันนั่นเองนางแดงมันจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าลูกของมันได้จากไปแล้วพอมันตายพ่อก็ไม่กินมันอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านกลิ่นเหล้าเหม็นหึงคนนึงจะมาขอจะเอาไปแล่เนื้อกินแต่พ่อถามว่ามันพิการอย่างนี้มันจะกินมันลงอีกเหรอลุงขี้เหล้าคนนั้นได้ยินก็ตอบไปว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันตายไปแล้วอ่ะเอาไปทิ้งก็เสียดายให้ข้าเอาไปทำวัวหันแกล้มเหล้าเถอะจะได้ประโยชน์บ้างแต่พ่อบอกว่าสงสารมันอย่าไปกินมันเลยนะลุงคนนั้นก็ไม่ค่อยพอใจบ่นว่าพ่อใจแคบไม่เผื่อแผ่คนอื่นแต่พ่อไม่ได้พูดอะไรได้แต่ยืนดูแกเดินเซเซออกจากบ้านไปพ่อก็จัดการใช้จอบขุดหลุมลึกๆฝังร่างมันไว้ที่โคนต้นกระท้อนข้างบ้านห่างจากคอกวัวราวๆสัก2วาเสร็จแล้วก็กลบดินจนแน่นเอาเท้าเหยียบๆพวกเล่นหวยเอาลูกวัวประหลาดไปตีเป็นเลขกันวุ่นวายไปหมดก็ทำให้พอหวยออกมาบางคนก็ถูกได้เงินบางคนก็ถูกกินก็บ่นกันอุบกันไปตามๆกันไอ้ที่ได้เงินก็ดีใจซื้อเหล้ากินกันจนเมาเดินแอ่นไปแอ่นมาร้องเรียกพ่อให้ไปกินด้วยแต่พ่อบอกปวดท้องกินไม่ได้เพราะพ่อไม่อยากกินเหล้าลูกวัวตายได้สัก7วันเห็นจะได้คืนหนึ่งราวๆตีสองพ่อคิดว่าอย่างนั้นนะพ่อก็ได้ยินเสียงวัวในคอกมันตื่นเสียงเหมือนมีอะไรมารบกวนมันพ่อก็ตื่นขึ้นมามองไปดูที่คอกวัวทีแรกก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติแต่แล้วพ่อก็เห็นว่าในคอกที่สลัวด้วยแสงจันทร์ข้างแรมนั้นมีลูกวัวตัวนึงป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกับนางแดงพ่อก็แปลกใจเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีแม่วัวตัวไหนคลอดลูกออกมาใหม่ๆเลยนอกจากนางแดงตัวเดียวพ่อก็รีบควานมือในความมืดหาไฟฉายส่องดูพ่อตกใจแล้วก็แปลกใจมากจริงๆซะด้วยที่ข้างๆนางแดงนั้นมีลูกวัวตัวนึงมันยืนอยู่มันกำลังกินนมนางแดงอยู่ด้วยพอพ่อส่องดูที่ขาของมันพ่อก็เห็นว่าลูกวัวตัวนั้นน่ะมันมี3ขาพ่อรู้ทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่ลูกวัวธรรมดาแต่เป็นลูกวัวตัวที่ตายไปแล้ววิญญาณของมันหวนกลับมาหาแม่ของมันอีกพ่อเล่าเรื่องนี้ตอนเช้าก็ทำใ เด็กๆนะกลัวผีลูกวัวกันอยู่หลายคืนเลยทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องผีๆสางๆเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วพวกผู้ใหญ่นั่นแหละก็หลอกอย่าไปตรงนั้นนะมันมีผีอยู่ก็เลยทำให้กลัวมากทั้งที่ตอนนั้นเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นผีเลยด้วยความเป็นเด็กนั่นแหละผู้ใหญ่หลอกให้กลัวก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เมียของคุณอุทัยนะเจอมาจริงๆเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับที่บ้านของคุณอุทัยนะมีแจกันเก่าๆอยู่ใบหนึ่งเป็นของเก่าแก่ตกทอดมาจากยายเก่ามากเลยยายได้ให้แจกันใบนี้กับแม่คุณอุทัยส่วนยายได้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่เคยได้ยินแม่บอกว่าแม่เคยถามยายแล้วยายก็ไม่ได้เล่าให้ฟังแจกันโบราณใบนั้นมันไม่ได้สวยงามอะไรนักหรอกมันเก่าเคลอะสีคล้ำๆบางทีก็ดูแล้วน่ากลัวซะด้วยซ้ำแม่ใช้แจกันใบนี้ปักดอกไม้บูชาพระเมื่อครั้งที่ยายยังมีชีวิตอยู่แจกันใบนี้ยายไม่ได้ใช้ทำอะไรแกเอาเก็บไว้เฉยๆท่าทางแกจะหวงอยู่ค่อนข้างมากและไม่เคยเอาออกมาใช้เลยแม่ใช้แจกันใบนี้มาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งแม่ก็ล้มเจ็บอย่างน่าเป็นห่วงแม่เป็นโรคร้ายที่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยชื่อของมันนะเขากลัวกันมากเพราะว่าเป็นแล้วรักษาไม่หายแต่แม่ก็เป็นมันเข้าจนได้ก็เป็นที่ปากมดลูกด้วยความหวาดกลัวเจ้าโรคนี้ทำให้คนแถวบ้านนั้นนะเขาไม่ยอมเอ่ยชื่อมันหลังจากที่แม่ตายแล้วหิ้งพระก็รกรุงรังนานๆจะได้ทำความสะอาดกันสักทีคุณอุทัยกับเมียไม่ค่อยได้ให้ความสนใจนานๆที่จะกราบไหว้บูชาพระกันสักครั้งไม่ใช่ว่าจะไม่นับถือพระหรอกนะแต่ว่างานต้องแกต้องทำในเวลากลางคืนเมื่อแม่อยู่แม่ก็จะบูชาพระในตอนกลางคืนก่อนนอนทำอย่างนี้ทุกวันคุณอุทัยจำได้ดีไม่เคยเห็นแม่บูชาพระตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันสักทีเดียวแกก็เลยไม่ได้กราบไหว้บูชาเพราะมัวแต่ไปทำงานอยู่ถึงกลางคืนวันหยุดงานนั่นแหละถึงจะบูชาสักครั้งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเมียคุณอุทัยไปหยิบของที่ซ่อนไว้บนหิ้งพระเธอหยิบอีท่าไหนไม่รู้มือไปโดนแจกันทำให้แจกันใบนั้นหล่นตกลงมากระแทกพื้นแตกกระจายเป็นเสียงๆพอคุณอุทัยรู้เข้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากลืมไปเสียสนิทว่าแม่และยายเนี่ยรักแจกันใบนี้มากแต่ก็ให้เมียเก็บใส่ถุงทิ้งถังขยะไปหมดเรื่องหมดราววันหนึ่งเป็นวันหยุดงานของคุณอุทัยแกก็ทำความสะอาดทิ้งพระใหม่เมียซื้อแจกันใหม่มาใบหนึ่งก็ใช้แจกันใบนั้นแทนใบเก่าใบใหม่นี่ยังแลดูเข้าท่าว่าใบนั้นที่มันเก่าน่ากลัวเมียเองแกก็ชอบใบใหม่นี่มากกว่าก่อนนอนคุณอุทัยก็กราบไหว้พระแล้วก็สวดมนต์แล้วก็หลับนอนตามปกติไม่รู้ว่านอนหลับไปนานเท่าไหร่แต่แล้วก็เกิดฝันเห็นแม่นุ่งผ้าลายผืนใหม่สวมเสื้อสีขาวตัวเก่งของแม่มายืนนิ่งอยู่ข้างเตียงจ้องมองคุณอุทัยตาไม่กระพริบเลยเสร็จแล้วแกก็พูดบอกว่าเมียเองเนี่ยมันไม่ระวัดระวังเลยทำอะไรซุ่มซ่ามไม่ค่อยๆทำแย่มากไม่น่าจะทำแจกันใบนั้นแตกเลยยายโกรธมากนะรู้หรือเปล่าในฝันคุณอุทัยก็ตอบไปว่าเมียไม่ได้แกล้งหรอกแม่มันบังเอิญน่ะบอกยายด้วยแล้วกันยายจะได้เข้าใจเดี๋ยวจะมาหาว่าเมียผมเป็นคนไม่ดีก็บอกแม่ไปอย่างนั้นแต่สีหน้าของแม่เนี่ยบึ้งตึงมากแสดงไม่พอใจเป็นอย่างมากที่สุดเลยตามธรรมดาแล้วสมัยมีชีวิตอยู่แม่ไม่เคยหน้าบึ้งถึงขนาดนี้เสร็จแล้วคุณอุทัยก็บอกแม่ไปว่าตอนเนี้ยเมียซื้อแจกันใบใหม่มาให้แล้วเอามาใช้แม่ก็บอกว่าไม่ต้องมาพูดมันแทนกันไม่ได้หรอกเองบอกเมียเองให้ระวังตัวนะยายเขาโกรธมากยายเขาอาจจะทำอะไรลงไปก็ได้แม่ก็ห้ามยายไม่ได้ซะด้วยคุณอุทัยตกใจตื่นตอนที่แม่หายวับไปตื่นแล้วก็รู้ว่าอ้อนี่มันแค่ความฝันเท่านั้นน่ะคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยไม่ได้เล่าให้เมียฟัง 2-3 วันต่อมาตอนเช้าคุณอุทัยกลับมาจากทำงานเมียกำลังจะออกไปทำงานแต่ว่าสีหน้าท่าทางเธอคงไม่ได้หลับได้นอนเลยเธอเล่าให้ฟังเมื่อคืนโดนผียายมาหลอกตอนสัก 2:00 เห็นจะได้ยายมายืนอยู่ที่ประตูเรียกให้ตื่นตื่นมาก็เห็นแกยืนอยู่ที่ประตูห้องแกชี้หน้าด่าว่าทำแจกันต้องแกแตกจู่ๆก็ตรงเข้ามาจะบีบคอหายใจไม่ออกโอ้ยเกือบตายดีแต่ว่าแม่ปรากฏตัวออกมาห้ามซะก่อนก็เลยรอดตายยังเจ็บคออยู่เลยคุณอุทัยก็ดูลำคอของเธอแล้วก็เห็นเป็นรอยแดงๆก็เลยบอกเธอว่าต้องจุดธูปขอขมาลาโทษยายเสียที่ทำของแกแตกแจกันใบนี้ยายรักมากเลยนะ เมียก็บอกว่าจุดธูปบอกเล่ายายไปแล้วคืนนี้คงไม่กล้านอนบ้านจะไปนอนบ้านแม่เสร็จแล้วก็ออกไปทำงานยายมาจริงๆอย่างที่แม่บอกไว้น่าจะเตือนเธอก่อนแต่ก็ไม่ได้ทำครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ